ہم نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر ماریے, یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے.